Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին ձերուն կնդրության ենք առաջարկում։ Կանանց միամսյակի մեկնարկը Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության մայրաքաղաքի փողոցներում կանանց նվիրած վարդերի խորհրդով եւ Բերձորի բազմազավակ մայր Աիդա Բեկոյանի ու նրա բազմազավակ հարս Ռոզա Ծատրյանի հարցազրույցը։ Դարևս հին հռոմում եղել է մի օր, որը նվիրվել է կանանց և որը նշում էին տան տնտեսուհինները։ Այդ օրը հին հռոմում ամուսնացած կանայք սիրով ու ջերմությամբ էին շրջապատվում, ամուսիններից նվերներ ստանում։ Հարգարժան տիկնայք այդ օրը հագնում էին ամենաթանկարժեք զգեստները, բուրավետ ծաղկեպսակներ էին դնում վարսերին և գնում էին տաճար աղոթելու։ Այդ նվիրական օրը նույնիսկ ստրկուհիններն էին նվերներ ստանում, իսկ ամենակարևորը դատարվա մեջ միակ օրն է եղել, որ կանայք հնարավորություն են ունեցել հանգստանալու։ Շատ դարեր անց 1857 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքում տեքստիլ ֆաբրիկաներում աշխատողներն առաջին անգամ երթի միջոցով բողոքեցին ցածր աշխատավարձի եւ աշխատանքային անմխիթար պայմանների դեմ։ 1908 թվականին արդեն նրանց թորներն էին ոտքի կանգնել երեխաների աշխատանքի արգելման, ֆաբրիկաներում աշխատավարձի բարձրացման եւ ընդհանրապես կանանց ձայնի իրավունքների համար։ Երևույթն շարունակությունը գտավ 1910-ին Կոպենհագենում եւ 1911-ին առաջին անգամ նշվեց կանանց միջազգային օրը։ Ավանդույթ դարձավ այդ օրը կանանց նվիրել ծաղիկներ եւ օծանելիքներ։ Օրվա խորհուրդը դարերի հետ չկորցրեց արդիականությունը եւ այսօր էլ կանանց միջազգային օրը նախ եւ առաջ ծաղիկների շքահանդես է հիշեցնում։ Կինը որքան էլ շատ ու թանկարժեք նվերներ է ստանում օրվա կապակցությամբ, նրա համար նախապատվելին մնում է ծաղիկը։ Սիրով ստացած մեկ ծաղիկն այնպիսի զգացումներ կարող է առաջացնել կնոջ մոտ, ինչպիսիք չեն կարող առաջացնել տուփերով նվերները։ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունն արդեն 10 տարի այս գիտակցումով մայրաքաղաքի փողոցներում մեր սիրելի կանանց նվիրում է ծաղիկներ, ապահովելով ծաղկառատ ու զվարթ տրամադրություն, որը նրանց ուղեկցում է ուղիղ 1 ամիս։ Հայրենյաց պաշտպան կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյան. Վաղուց արդեն ավանդույթ է հայրենիաց պաշտպանների համար ամեն տարի կանանց միամսյակի նվիրված Ստեփանակերտ քաղաքի գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին անակնկալ մատուցել եւ բոլորին մեկական վարդ նվիրել։ Այս անգամ եւս մենք ավանդույթը շարունակեցինք։ Հայրենիաց պաշտպանները արդեն 10 տարի շարունակ այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպում են, որի հիմնական նպատակն է շնորհավորել մեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին եւ մեր բարեմաղթակները հղել նրանց։ Հարութ, դուք նույնպես նվիրում եք ծաղիկներ, ինչ զգացումներով։ Զգացմունքները անչափ հաճելի են, որովհետեւ երբ տեսնում ես, թե ինչպես է հայ հայ աղջիկը ուրախանում, իհարկե այդ ուրախությունը փոխանցում է նաև մեզ եւ մեր ուրախությունը կրկնապատկում է։ Իսկ հասցրել եք տանը ձեր մորը, ձեր նշանածին, ձեր քույրիկին շնորհավորել, բարեմաղթանքի խոսքեր ասել, ծաղիկներ նվիրել։ Նշանածին եւ քույրիկին այո, սակայն մնացածին երեկոյան կշնորհվեմ։ Եվ ինչ եք մաղթում մեր մայրերին, քույրերին, կանանց, տատիկներին, աղջիկներին։ Առաջին հերթին հայ մայրերին ես մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն նրանց առօրյագործներության ընթացքում, տա Աստված նրանք միշտ մեր կողքին լինեն եւ աջակցեն մեզ։ Մայրաքաղաքի փողոցներում մարտի 8-ի առավոտյան հանդիպած յուրաքանչյուր կին որպես սիրո և հարգանքի արտահայտություն ստանում է ծաղիկ։ Հայրենյաց պաշտպանները մեր կանաց համար սիրասուն որդիներ են, եղբայրներ, երիտասարդ ամուսիններ և նրանցից ստացած ամենակարևոր նվերը հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Կազմակերպության ակունքային Հովիկ Բադասյանը բոլոր կանանց մեջ առանձնացնում է հայ մորը, հայ կնոջը, հայ աղջիկան։ Նրանց համար կնոջ իրավունքներն առաջին հորիզոնականում չեն, նրանք համակայել են իրենց ամուսիններին, եղբայրներին, հայրենիքի պաշտպաններին։ մեր կանանց հաղճիկներին, մայրերին շնորհավորում ենք, թեկուզ սիմվոլիկ մի վարդով։ Էականը դա չէ, էականը աշխարհի լավագույն մայրը հայ մայրն է, որը միշտ գիտակցորեն է մոտիկացել ցանկացած հարցում, առավել եւս այն ժամանակ, երբ որ հայրենիքի պաշտպանի կարիք է զգացվել։ Ու պատահական չէ, որ հենց եղել են մայրեր, կանայք, որոնք գնում էին զորքի արջևից դեպի Թշնամին, ազատագրելով մեր հայրենիքը, մեր երկիրը։ Ուզում ենք շնորհավորենք մեր մայրերին, քույրերին, աղջիկներին, խաղ երկինք ցանկանանք, միշտ լինեն ստեղծագործ, միշտ լինեն լավ մայր, միշտ լինեն գեղեցկությունը խորհրդանշող ուղեցույց տղամարդկանց համար։ Մարիանա Զաքարյանը հայրենիքի երիտասարդ պաշտպան է։ Նա համամիտ է հովիկի ասացին. «Հայ կնոջ ափերի մեջ է երկրի ապագան ու բարեկեցությունը»։ Աղջիկը նույնպես միացել է տղաներին։ Նա բոլոր ծրագրերում փորձում է ակտիվ լինել՝ տղաների կողքին ու տղաներին հավասար։ Նրա կարծիքով կանանց ու աղջիկների ներկայությունը տղամարդկանց ստապության և զգոնության է գոչում, կարգապահությունն ու զսվածությունը դարձնում կատարյալ։ Մինչ ծրագրի մեկնարկը Մարիանային հասցրել էին շնորհավորել, աղջիկն էլ ընդգծված սիրալիրությամբ է շնորհավորում բոլորին։ Ես առիթից օգտվելով կցանկանայի առաջին հերթին ձեզ շնորհավորել, այնուհետև աշխարհի բոլոր կանանց, քանի որ սա միջազգային տոն օրն է, կանանց գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին ցանկանում եմ նրանց երջանկություն, թողմի ժպտան եւ նրանց աչքերից միմիայն երջանկության արցունքներ թող թափվեն։ Մեր կանայք հավանաբար ուրախ էին, որ նրանք ուշադրության կենտրոնում են եւ հայրենաս պաշտպանները նրանց ծաղիկներ են նվիրում։ Ինչ նկատեցիք մեր կանանց աչքերում երջանկության նշույլ, նրանք շատ ուրախ հացան եւ իմ կարծիքով այս ծրագիրը շարունակական կլինի եւ մեր կանայք միշտ երջանիկ կլինեն։ Մարիանա, կարծում եք, որ միայն հայ տղամարդն է հայրենիաց պաշտպան։ Ոչ, իմ կարծիքով հայ կինը նույնպես հայրենիաց պաշտպան է եւ ամուր կանգնած է հայրենիաց պաշտպան տղամարդկանց թիկունքում։ Հնարավոր է տղամարդը առանց կնոջ կարողանա պահել հայրենիքը, հսկել երկրի սահմանը։ Կարող է, բայց իմ կարծիքով կանայք նրանց ուժ են տալիս, կանայք այստեղ սպասում են եւ նրանց ոգեւորում են, որ բայց նրանք միշտ բարձր ոգով առաջ շարժվում եւ հաղթահարում բոլոր դժվարությունները։ Իսկ կարծում եք, որ կանայք նույնպես կարող են հսկել սահմանը, լինել սահմանապահ, ոչ թե թիկունքում։ Իհարկե, ավելին կասեմ, կանայք ավելի զգոն են, դա նույնպես ճշմարտություն է։ Արևածաղկի սերմեր վաճառող կինը շոյված զգաց։ Ինքը նույնպես ծաղիկ ստացավ եւ փոխադարձաբար մաղթանքներ հղեց։ Բարի ձեզ։ Հայրենիաց պաշտպանների անունից ձեր տոնորը շնորհավորում։ Ձեզ ցանկանում երջանկություն, առողջություն։ Շնորհակալություն։ Թող որ իրանք լավ ապրեն, կրոջ տեսնակ, մեր երեխաները լավ ապրեն, մոքն հետը պաշտպանենք։ Սեյրան Մայլյանը նվիրում էր ծաղիկներ եւ նաեւ ժպիտներ էր բաշխում։ Հադրութի շրջանի ակնախպյուր համայնքից մայրաքաղաք եկած Սվետլանա Գրիգորյանը դեռ չէր հասել հարազատների տուն, հաճելյան ակնկալ մատուցեցին իր զավակների հասակակիցները։ Երիտասարդներին օրհնանքներ նվիրեց տիկին Սվետլանան։ Արցախյան բարբարի բանահյուսական նմուշ հիշեցնող տողերի հեղինակը ինքը տիկին Սվետլանան է։ Ասում, հանա են կավակի մոր սորփնա։ Ոստուցանա ոզմում վեր, մեր երգիրմս խաղությունինի, հիշ կատ, շինտ կնեկատ, խոնցավ լիգինինի, հինշ ծարու ծաղեք տնգնգ, մեր խոնցը արժանինի, հիշ կան, ծեր մգցըք, մենը հզերը ծիլի, մեր ժողորդ են ճանը սաղու սապինի, ում բուրնել մինչև, հարուրնինի, հինչ կան, ազապ խոխեք ոնինք, լող պսակվին բաղտավերինին, ամեն օր թեզը ուրախցուննի մեր Ղարաբաղումը, ասինքը մեր մամաններ հոգեպես ուրախինին։ Սեյրան Մայլյանը նաև սրտի խոսք ասաց, հակիրճ, բայց բազմաբովանդակ։ Բոլորին նվիրելով ծաղիկները ցանկանում էի երջանկություն, առողջություն, գեղեցկություն, սեր։ Մեր Արցախի կանայք ավելի նաժանի, քան մենք արել ենք։ Այդ ծաղիկը ընդամենը չնչին ուշադրություն է։ Մաղթում եմ երջանկություն, սեր, առողջություն։ Բարև Բարեմաղթանքների առատություն էր հորդում Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության կենտրոնում։ Մայրության բերկրանքն առաջին անգամ տոն դարձրած հարսնուկները արդեն 5-րդ զավակին լույս աշխարհ բերած բազմազավակ մայրերն ու բուժանձնակազմը անմասն չմնացին երիտասարդ հայրենիաց պաշտպանների ուշադրությունից։ Տոնական ալիքը սենյակից սենյակ էր անցնում։ Բուժքույր Ինգա Ղազարյանն ու մանկաբարձուհի Լաուրա Մուսայելյանը եւ շնորհակալություն հայտնեցին եւ բարեմաղթանքներ շրայլեցին։ Շատ հաճելի անակնկալներ, շնորհակալություն բոլորին, նման անակնկալներ մատուցելու համար, առողջություն բոլորին, կաճ առողջություն եւ մանուկներին էլ ինձ առողջություն եւ բարի լույս մի խոսքով։ Երգերի խաղաղություն, տաստված, երջանկություն։ Մեր կանանք ուրախացին իրենց ընտանիքներն էլ, մեր երգերին էլ ծնդաբերություն շատ անաշատ լինի։ Ում ունի աստված պահի, ում չունի աստված դա, երջանկություն, ձեզ էլ շատ-շատ շնորհակալություն, հաջողություն։ Պատանի հայրենյաց պաշտպան Վալերի Կարապետյանը բոլորին է ուզում ծաղիկներ նվիրել։ Հասցրել է արդյոք պատանին սիրո խոստովանություն անել, թե ոչ, սիրած աղջկան ծաղիկ նվիրել, թե ոչ, չկարողացանք պարզել, բայց որ հայոց աղջիկները, մայրերն ու կանայք, ծաղկի հեզություն ունեն, նրբություն, գրավչություն, դժվար չէր կռահել պատանու խոսքից։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, ցանկանալով նրանց միայն ու միայն բարին, եւ որպեսզի նրանք միշտ սիրված լինեն տղաների կողմից։ Մաղթում ենք, որպեսզի նրանք ծաղկի նման միշտ փայլեն եւ գեղեցիկ լինեն։ Նվիրում եք ծաղիկներ, ինչ զգացումներով եք նվիրում։ Իհարկե միայն ու միայն լավ զգացումներով, եւ որպեսզի միշտ մեր հայ ազգի կանայք ուրախանան եւ ոչ միայն ծաղկով, այլ նաեւ տարբեր առիթներով։ Տոնական օրվա ծաղիկների եւ մաղթանքների հասցեն նաեւ այն տարեցներն էին, որոնց հանդեպ նախախնամությունը թե ճակատագիրն անողոք են գտնվել։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում եւս կանայք երջանկության պահեր ապրեցին։ Թե որ դարում եւ որ երկրում պայքարեցին սեփական իրավունքների դեմ եւ ինչ ճայեցին, կանայք միանշանակ իրավունք ունեն լինել հասարակության լիարժեք մասնիկը եւ լինել երջանիկ։ Հայ կանայք առավել եւս նրանց բյուր ծաղիկներ, երջանկության բազում ակնթարթներ, իրավունքների լիակատար պաշտպանություն, նրանց անկեղծ ժպիտներ, շատ զավակներ եւ որդիական սեր։ Առագասն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, որպես օրվա խորհրդի շարունակություն առաջարկում ենք մեր զրույցը Բերձորում բնակվող բազմազավակ մայր Աիդա Բեկոյանի եւ արդեն նրա բազմազավակ հարս Ռոզա Ծատրյանի հետ։ Բազմազավակ եմ, շատ շնորհակալ եմ այս կազմակերպությունից, բազմից անգամ ստացել ենք օգնություն, աջակցություն, թե դրամական, թե հագուստով, եւ ընդհանրապես հոգեպես էլ մեծ շոյվածություն ենք զգացել Բելավավայանից, որի համար շատ շնորհակալ ենք, եւ ցանկանում ենք, որ առողջ լինի, լավ լինի ու մեզ նման, ասենք, այսօրվա դրությամբ ծանր կացության մեջ ապրող մարդկանց աջակցեն։ Քանի երեխա ունեք? Ունեմ 8 երեխա։ Ինչ տարիքի են նրանք? 5-ը անչափահաս են, 3-ը չափահաս են, ունեմ արդեն 8-ը թոր, տղաթորնիկներ ունեմ, 9-րդին էլ սպասում ենք։ Աստված թող պահի, թող շատանան։ Շնորհակալ եմ։ Դժվարություններ հաղթահարելի են նրանք։ Հաղթահարելի ասելով, եթե աշխատանք ասենք լինի, կարողանանք աշխատել, կարող ենք եւ հաղթահարել, բայց հիմա իրոք շատ ծանր կացության մեջ ենք։ Չեք աշխատում։ Ես աշխատում եմ, ուղղակի ասենք այսօրվա դրությամբ ամուսինս վարկածա, ինսուլտա տարել, շատ ծանր վիճակում է, դեռ հիմա չի կարողանում աշխատի, ընտանիքում էլ մենակ ես եմ աշխատում։ Որտեղ եք աշխատում? Ես վարչակազմում որպես հավաքարար եմ աշխատում, 55,000 դրամ աշխատավարձով։ Իսկ պետությունը չի օգնում որպես բազմազավակի, նրանք գումար չեն ստանում։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր ղեկավարից, պարոն Խաչատրյանից, Սուրիկ Խաչատրյանից, բազմիցս անգամ աջակցում է ինձ, իմ ընտանիքին, օգնում է թե դրամական, թե ասենք սննդամթերքով, ես դրանից շատ շնորհակալ եմ, բայց ամեն դեպքում դա չի բավարարում նրա համար, որպեսզի կարողանանք բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Գոնե միջին այսօրվա դրությամբ չունենք տանը ոչ մի կոմունալ հարմարություններ, որպեսզի կարողանանք նորմալ մեր երեխեքին մեծացնենք, ոչ գոյուղի ունենք, ոչ ջուր ունենք, ճիշտ է, գազաֆիկացված է եւ այլն, բայց հասարակ դրամաբանական բաները, որոնք որ մարդիկ օգտվում են, մենք դրանից զուրկ ենք։ Պաստորեն, ամուսնացած երեխաներ ունեք նաև։ 3 երեխա ունեմ ամուսնացած։ Առանձին են ապրում նրանք։ Չէ, դեռ աղջիկս ինձ հետ է բնակարան ունի, տղայիս համար դրամադրեցին լավ բնակարան, շատ շնորհակալ եմ նորից։ Վերձորի մեջ։ Վերձորի մեջ, էլի իմ ղեկավարությունը, պարոն Խաչատրյանը մեզ դրամադրեց տուն, որը իրանք հիմա արդեն շուտով կառանձնանա, բայց քանի որ աշխատանք չունեն, դեռ ինձ հետ են։ Աշխատանքով ապահովված չի ընտանիքս։ Տիկինայի դա դուք ձեր հարսի հետ եք։ Այո, ես իմ հարսի հետ եմ, որ արդեն սպասում է 4-րդ բալիկին, նորից իմացել ենք, որ 4-րդ տղան ենք ունենալու։ 4-րդ զինվորը։ 4-րդ զինվորը։ Եվ ընդհանրապես ես ունեմ 8 տղա, 4 աղջիկ ունենք, որոնք ապագայում պիտի ծառայեն հայրենիքի համար։ Մի տղաս էլ նոր ազատվել բանակից եկել։ Իսկ հարսս շնորհակալ եմ, իրան էլ նոր աջակցեցին, օգնեցին ու ինքն էլ է ուզում իր շնորհակալությունը հայտնի։ Ներկացեք Ծատրյան Ռոզա։ Ռոզա, դուք Բերձորից եք, ամուսնացել եք տեղում։ Այո, ամուսնացել եմ ստեղ, Լավչինում, 5 տարի է։ Ունեմ 3 տղա, սպասում եմ 4-րդին, մեծս 5 տարի կանա, միջնեկս 4, բուջուրս 3, շուտով 4-րդ կունենամ, շնորհակալ եմ Բելալալայանին։ Առաջին անգամ է, որ օգնություն է տրամադրվում։ Այո, մանկական շուղեր եմ ստացել։ Ռոզա, դժվարությունները չեն վախեցնում, դուք բազմազավակ ընտանիք եք, հարս գնացել եւ հիմա դուք արդեն բազմազավակ եք։ Մենք էլ ենք բազմազավակ ընտանիքից եմ հետո։ Դուք նույնպես բազմազավակ ընտանիքից եք, ուրեմն ձեր տանը պիտի որ շատ զավակներ լինեն, շատ զավակներ ունենակ, ծնվեն։ Շնորհակալություն։ Հարս ու կեսօր միասին եք բնակվում։ Ընդհանրապես սա շատ դժվար է, հարս ու կեսօր իրար հետ չեն բարիշում, միշտ դժվար հարաբերություններ են ունենում, բայց ես սկզբից մտածեցի, որ դուք մայր ու աղջիկ եք։ Ասա, ոնց ենք իրան։ Մենք ընդհանրապես ոչ մի խոչընդոտներ չենք ունենում, քանի որ իմ հարսն էլ բազմազավակ ընտանիքից դուրս եկած աղջիկ է, փոքրուց ճանաչել եմ, իմ ուզած աղջիկն է եղել, այսօրվա դրությամբ մենք որպես ծնող, որպես մայր ու աղջիկ ենք իրար հետ, ոչ մի խոչընդոտ չունենք։ Ընդհանրապես այն ընտանիքները, որտեղ պակաս պրատ կա, այնտեղ անպայման խնդիրներ են լինում և վեճերն անպակաս են։ Խնդիրներ կան, անշուշտ բոլոր ընտանիքներում խոչընդոտներ լինում են, մեզ մոտ էլ է լինում, ուղղակի կարելի է դա ամեն ձևի ասենք հարթացնել, դնել ամեն մեկ իր պոլկայի վրա, ինձ թվում է, որ ամեն ինչ չի, որ ասենք կարող է վեճերով հարթվել, կան հասկացողություններ, որոնք բարձր են այդ ամեն ինչից, այսինքն չքավորությունից, դրա համար աշխատում ենք, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ լինի եւ ոնց որ հարթեցնում ենք այդ վիճակը։ Իսկ ինչն է կարևոր ընտանիքում, ինչ պետք է ընտանիքում լինի վերաբերմունք, սեր, հարգանք իրար նկատմամբ, որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները կարողանաք հաղթահարեք։ Ուրեմն ամենակարևորը դա սերն է, հարգանքը եւ ընդբռնումով մոտենալ ամեն ինչի։ Եթե այդ ընդբռնումը լինի, եթե մարդիկ կարողանան ճիշտ հասկանալ իրար, ամեն ինչ ինձ թվում է, որ իր տեղը կանգնի։ Ճիշտ է, խնդիրներ կան այդ պահին, բայց հարթացնել կարելի է։ Ռոզա, աշխատում եք դուք։ Աշխատում եմ, բայց դեռ ոչ։ Դեկրետը։ Զարգացնում եք, իսկ որտեղ եք աշխատում։ Դատարանում։ Ինչ եք աշխատում։ Ցրիչ։ Իսկ հողատարածք ունեք, գուցե այգի մշակեք, գուցե բանջարանոց, ընդհանրապես հողամերձ չունեք։ Ժայռերով պատված հողամաս չի լինում, ասենք մշակել։ Իսկ տարածքը գուցե եթե խնդրեք, վարչակազմը տրամադրի կամ քաղաքապետարանին դիմեք։ Երեխեքը հենց նոր պիտի տեղափոխվեն, որովհետև այդ տնամերձը, այդ տունը նոր է, ասենք, իրանց տրամադրվել, բայց դեռ ոչ մի բան իրանք չունեն, այսինքն դեռ նոր ոնց որ ասած պիտի ոտքի կանգնեն։ Այսինքն եթե տնամերձ ունենաք, հողամաս ունենաք, դուք պատրաստ եք աշխատանքին զուգահեռ երեխաների հետ ինչ-որ բան մշակել։ Ինքը կարողանում է մշակել, մշակել, իր մաման լավ մշակում հողատարած, ինքն էլ ասովոր դրա, ինձ թվում է, որ իրանց մոտ կստացվի։ Հիմա տեսնենք 4-րդ բալիկը ծնվելուց հետո իրանց ինչ որ պիտի անասուններ տրամադրեն, իրանք այդ ժամանակ ինձ թվում է, որ կաշխատեն, կունենան, ոտքի կկանգնեն։ Ամենակարևորը, որ հասկացողություն լինի, մնացածը ամեն ինչ ձեր կբերվի։ Ինձ թվում է, պիտի որ լավ լինի։ Ռոզա, պարզվեց, որ դուք 4-րդ տղան պետք է ունենաք։ Կփորձեք աղջիկ ունենալ նաև։ Որովհետև հային ինչ են ասում, ասում են 7-ը որդով սեղան նստեք, դուք արդեն 4-րդը կունենաք, ուցե 7-րդ տղայից հետո արդեն մտածեք աղջիկների մասին։ Մայրը անպայման պետք է նաև աղջիկ ունենա, հայրը պետք է տղա ունենա։ Ես ասում եմ այո։ Այո, իհարկե, ճիշտ ասած իմ հարցը մի քիչ այդ հարցում մանրակրկիտ կարողանում ա էլի, ասենք այդ պահերը նայել իմ դեմքին, զգալ թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ, իհարկե դրանով չի սահմանափակվելու, քանի որ իր առաջնեկ կի անունը դրվել է իմ ամուսնուս անունը, իմ տղասելուս մամ իր մայրիկի անունն էլ դնել, ուրեմն հեռանկարներ պիտի լինեն, որ անպայման պիտի մի աղջիկ ունենան, ինձ թվում է, որ կստացվի ու կունենան։ Սպասվում է ընտանիքի համար, սպասվում է։ Եվ ի՞նչ կմաղթեիք մեր երեխաներին, մեր երիտասարդ ընտանիքներին, ձեր տարեկիցներին, նրանք ովքեր ունեն ընդամենը 1 կամ 2 երեխա։ Թող չվախենան, թող ունենան երեխան։ Մենք հարուստ ենք հենց մենակ դրանով։ Մեր ազգը այսօրվա դրությամբ այդքան մեծ ազգը մնացել է մի բուր, ինչքան կարող են թող ունենան, ճիշտ է, դժվար է մի քիչ, կհաղթահարվի, երեխեքը կմեծանան, ամեն մեկը մի ճանապարհ կընտրի, մի բան կստացվի, ցանկանում եմ բոլորն էլ շատ երեխաներ ունենան, ազգը շատացնեն, զինվորներ, ապագա մայրեր ունենան, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ազգը շատացնել, կայունացնել, մեր հայրենիքը ծաղկեցնել, ես դա կցանկանամ։ Եվ ամենակարևորը, չվախենալ այս սոցիալական խնդիրներից, թող ունենան եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն կարևորը սերը, հարգանքը եւ ընբռնումով մոտենալ մեկը մյուսին հարգելու։ Յուրաքանչյուր ընտանիք փոքրիկ պետություն է եւ մեր պետությունն էլ փոքր պետություն է, Արցախի Հանրապետությունը, դեռ չճանաչված միջազգային հանրության կողմից։ Ուզում եք ասել, պետք է մեր եսասիրությունը մի կողմ դնել եւ լինել ազգասեր, մանկասեր։ Այո, եւ մանկասեր եւ ազգասեր, ասում եմ, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում։ Ուրեմն հայը պիտի բազմանա, հայը պիտի շատանա։ Որպեսի լինենք մենք շատ, բայց այդի հայ են ասում, ես ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Երեխաներ որքան կարելի է շատ, ընտանիք եւ հզոր Հայաստան, հզոր երկիր, հզոր Արցախ, դրանով մենք կհաղթենք բոլոր խոչընդոտները։ Մաղթում եմ, որ ձեր հարսը բարով խերով ունենա իր 4-րդ բալիկը եւ նաեւ հետագայում 7-րդ ու 8-րդ ինչ-որ։ Գուցե նաեւ գերազանցիս կեսրոջ։ Այո, ես ունեմ հույսեր կան։ Ավարտվեց Հարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 9-ի թողարկումը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։